بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فندليا الباب الثاني في الصيام فضل الصيام حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليتاجى تشينيهم لانغو قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة إلى آخر الحديث بإذن الله تعالى تجربكم لزيا كده كده شبكية كتك هي حديثي تجسوما باذي الشرح هي حديثي كما لبو شريش الشيخ عبد الرزاق حفظه الله na leo biidhni llahi taala tutajaribu kumalizia kilichobakia. Qala hafidhahullah qawluhu fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im, ay in bada'ahu ahadun bil musabbah wal la'ni wal shatmi aw al muqatarati wal i'tida', yoyote yule akimwanza kwa kumtusi akamlaani ama akamtukana matusi au akataka kumpiga kumfanyia uadui, falyadfa'hu bihadhihi alkalima, basi na amzuie kwa hii kalima, falyaqul inni sa'im, amwambie bwana mimi nimefunga. قال وقول هذه الكلمة في هذا المقام مفيد من جهتين. لم تقسم هي كلمة كتك سيم كما هي أو كتك حال كما هي كنا فايدة كبندن بيدي. الأولى upande wa kwanza, annahu mufidun lisaimi nafsihi, ili jambo ni lenye kumfaidisha yule aliyefunga mwenyewe, yule aliyefunga tafai. Fahuwa yudhakiru nafsahu annahu fi siyamin, ajikumbusha nafsi yake kuwa yeye yuko katika hali ya somu. Wa anna siyama maqamu rafi'u, wa somu cheo chake ni kikubwa mno, mtu kuwa saim mifunga. Arfa'u min an yakhudha wa huwa saimun fi mukhasamatin wa muqatala, ibada ya somu iko juu kiasi cha kuwa hailingani na mtu kuzozana na watu na kupigana na watu akiwa amefunga, si sawa. Athania, katika upande wa pili, annahu mufidun lihadha alladhi yuqatiluhu, kadhalika hili lamfaidisha huyu anayetaka kumpiga vita, yeye atafaidika. Kaannahu yudhakiruhu bihadhihi alibada, kimwambia inni saim ni kama amkumbusha ile ndugu yake kuhusu hii ibada, washarafiha na utukufu wake, liyahtarimaha ili apate kuheshimu ile ibada. Wayabuda an adhiyati man huwa mushtaghilun biha, na ajiweke mbali na kumuudhi na yule ambaye amejishughulisha na ibada tukufu kama hii, ibada ya somo. Bwana mimi nimefunga, amkumbushe. قوله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. يقسم نبينا صلى الله عليه وسلم بالله مبينا فضيلة من فضائل الصيام. كتك أي سيم نتوم صلى الله عليه وسلم آبا hapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, huku akibainisha fadhila hii miongoni mwa fadhail za ibada ya somo. Wa khulufu fami saimi huwa raihatu alkarihatu allati tanba'ithu min jawfihi wa min famihi wa la siyama akhir an-nahar. Khulufu fami saim ni ile harufu inayotoka katika mdomo wa yule aliyefunga na pia katika matumbo yake, sababu matumbo ni matupu, kwa hivyo hutoa harufu ile, harufu ambayo yachukiza kwa watu, inayotoka katika tumbo la yule aliyefunga na mdomo wake, hasa ikiwa mwisho wa mchana. Wa hadhihi raihatu mustakrahatun 'inda an-nas, hii harufu ni yenye kuchukiza kwa watu, lakinaha atyabu inda Allahi min rihi almisk, lakini harufu ile ni nzuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya manukato mazuri ya misk. Limadha? Qala li anna hadhihi ar-raiha tawalladat min ibadatin 'azima, kwa sababu hii harufu imetokamana na ibada adhimu sana, ibada adhimu, na ni ibada ya somo. Fahadha al-athar alladhi tarattaba wa tawallada an hadhihi al-ibadati al-jalila sha'nuhu 'inda Allah kama akhbara sallallahu alayhi wasallam wa akhbara bil wa aqsama billah annahu atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Kwa hii harufu ambayo yatokamana na hii ibada tukufu anaoifanya Muislamu, jambo lake mbele ya Allah kama alivyotueleza Mtume صلى الله عليه وسلم, bali na kuapa, ni nzuri zaidi harufu yake mbele ya Allah kuliko harufu ya manukato mazuri ya miska. Ingawa hapa kuna tambihi muhimu sana, hii haimaanishi kuwa usipige mswaki ukiwa umefunga. So kuna baadhi ya watu waelewa maana yake usipige mswaki ukiwa umefunga, na wako katika wanaoviona waliogawa mchana wa Ramadhani kuwa ni makruh katika sehemu ya pili ya mchana kwa yule mwenye anayefunga kupiga mswaki. Wala sio maana yake ya hadithi kabisa, sio maana yake. Hakuna ibada ya kuacha midomo inuke, hakuna ibada hiyo. Kuna ibada fulani wacha mdomo unuke, mswaki hata ukaupiga ukiwa umefunga, harufu hii itatoka vile vile, kwa sababu harufu asili yake hii yatoka wapi? Kwenye tumbo, si ati yatoka kwenye mdomo. Kwa mswaki wapigwa wakati wowote katika mchana wa Ramadhani, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma, akataja kuwa amemuona Mtume wa sallam akipiga mswaki idadi ambayo hawezi kuidhibiti katika mchana wa Ramadhani, mwanzo, katikati, mwisho, piga mswaki. Kwa usikae ukasema mimi sipigi mswaki ili mdomo wangu nuke zaidi, si maana ya hadithi kabisa, si maana yake. Usije mtu akaja akaelewa vibaya. Hii harufu yatokamana na ile ibada anaoifanya, kwa sababu ana njaa, tumbo halina kitu, lazima litatoka ile harufu. Hata ukapiga mswaki pia, kwa sababu harufu haitoki kwenye mdomo, harufu yenyewe asli inatoka ndani ya tumbo. Kwa hivyo haimaanishi kuwa usipige mswaki tena. Qawluhu wa lisaimi farhatani yafrahuhuma, anayefunga ana furaha mara mbili, ufurahia mara mbili. Idha aftara fariha bifitrihi, anapofuturu pale ufurahia iftari yake. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmi, na atakapokutana na Mola wake atafurahia malipo makubwa atakayoyapata mbele ya Allah kwa ajili ya somo yake. Sallallahu min fadli. دل هذا على أن الصائم له فرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. إن دليل يكون أنا يفنغ أنا فراها مرنبيلي، أنا فراها يا أبا دنياني أنا فراها كشو آخرة. الفرحة التي في الدنيا تكون عقب الصيام. Ile furaha ambayo ataipata hapa duniani huwa yapatikana anapomaliza somo. Somo ikiisha pale magharibi, jua limetua, ndio furaha huja. Fayafrahu bi annahu atamma hadhihi al-ibada wa akmalaha wa jaa biha tamma. Afurahi kuwa hii ibada ameikamilisha, ameifanya kikamilifu. Kwa ameileta ibada yake ikatimia, alhamdulillah, ni neema kubwa. Thumma aftara ala rizqi Allah fayafrahu kadhalika bifitri, kadhalika afturu kwa rizqi Allah aliyompatia. Kwa hiyo furahia pia wakati anapokula pale. Idhan farahu saim bifitrihi yakunu liamraini. Kwa hivyo furaha ya mwenye kufunga katika wakati wa kufuturi iko kwa mambo mawili. Al-awwal liitmam al-ibadati allati waffaqahu Allah liitmamiha wa ikmaliha. Mwanzo ana furaha ya kuitimiza ile ibada ambayo Allah amemwafikisha yeye kuweza kuitimiza na kuikamilisha. Athani litanawulihi hadha alladhi abahahu Allah lahu ala ithri siyami. Kule kupata kile ambacho Allah amemhalalishia, alichojizuia nacho wakati alipokuwa amefunga, sasa amepewa ruhusa kutumia. Wakad ishtadda bihi al-atashu wal-ju', mchana mzima amezidiwa na kiu na njaa. Wa huwa sabirun muhtasibun, subiri atarajia malipo mbele ya Allah. Fa idha aftara yafrahu bi fitrihi, kwa kisha futuru sasa ufurahia ule kufuturu kwake, alhamdulillah. Na hili laonekana waweza kumwona mtu ankasirika kweli karibu na magharibi, amenuna kweli kweli, mara tu ambwa haya muda sikia magharibi mengia adhana hiyo iwala, sasa akianza kula sasa, baada ya hapo amuona na raha kabisa, furahi kumbe ilikuwa ndaa imemzidia. Kiu pengine labda alikuwa na kazi nyingi, kiu kimemzidia. Akifungua tu ashaweka yeye chupa la maji lita nzima, anwa maji, ingawa ya dhuru hii kuna maji mingi kwa mara moja, lakini yeye utamwona iwano kisha na raha akiwa yeye amimina ile maji. Ile raha anaoipata katika nafsi yake ajua yeye mwenyewe, ajua mwenyewe. Na hili jambo mulahab, mtu yaliona katika nafsi yake, hasa akiwa tafuturia kile kitu ambacho yeye akipenda zaidi, yani iftari yake ikawa ni kitu ambacho yeye akipenda zaidi. Na kiti kwenye iftari yake maskini amenua vezba karai na bajia, ajua gesi hapa mpaka nitakuwa. Mara amekuja rafiki yake na sambusa kababu katilesi ya marashwa, tofuturu pamoja, ah karibu bwana, kupia mfunga karibu bwana, kumbe ampata kile sasa kufuturu asahau wengine hata kufuturu na tende. Akianza tu anza na bajia ama na sambusa, ah mwanzo tende, lakini ni ile furaha. Akhta min shiddati alfarah, kwenye furaha nyingi ile mpaka tende yaisahau, avuta sambusa, avuta kababu, si hivyo? Naam, furaha ni kitu mubah. La basi, kuna mzee mmoja namsikia aitwa na jamaa mzee bajia. sasa kwa nini bwana yetobajia yule? Anasema da siku moja katika kufuturu ile, basi alikuwa yafuturu lakini kuna bajia iwe iangalia, mara kanyosha ule mkono wake Allah, akashika ile bajia, mwenzake akamshika mkono akamkukuta, kumbe mwenzake pia yataka faraha hiyo. Mzee yule alikukuta mkono maskini akaitwa Mr. Bajia kutoka siku ile. Watu wa majengo na majina, Allah musta'an. Almuhim, katika kufuturu mwenye kufunga aiona ile furaha, wallahi raha, atimiza ibada na kile ambacho ni mubaha Allah alichompatia pia afurahia. Alhamdulillah, ni'am. Wa amma alfarahu al-ukhrawi fahuwa alfarahu yawma yalqa Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Furaha ya akhira ni ile siku atakayokutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kutana Allah. Fayanalu ala siyamihi al-ajr al-azim wa thawab al-jazil, kwa ile somo aliyofunga apata thawabu kubwa mbele ya Allah na ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك شرحا لبعض ألفاظ الحديث حيث قال كيش كتاي كشريش باذيا ما تمشي اليو كتك حديثي فكسم قوله فلا يرفث عفوا فلا يرفث بضم الفاء أو فلا يرفث بكسرها بضم الفاء وكسرها وفلا يرفث أما فلا يرفث أي لا يأتي برفث الكلام، لا يأتي برفث الكلام وفحشه. المراد أن الصائم أو أن على الصائم أن يبتعد وقت الصيام عن الكلام الفاحش والبذيء. ما قصديها بنقوى أن يفونغا بدي وقت ينبفونغا أكاين بالي سانا na maneno machafu, maneno mabaya. Walbu'du 'anil fuhshi wal badha'ati matlubun min al muslimi an yajtanibahu fi kulli hin. Na jambo la mtu kujiweka mbali na maneno machafu na matamshi machafu ni jambo ambalo atakana muislamu awe nalo kila wakati. Lakini al amra fi siyam a'zam, kini maamrisho ya kujiepusha na maneno hayo katika somo zaidi. والاجتناب في الصيام أوثق وأوكد. Kwa jambo la somo kujiepusha na mambo kama haya ni zaidi, ni kubwa zaidi kule kujiepusha katika somo na maneno machafu na matamshi machafu kumetiliwa mkazo zaidi kisheria. Haimaanishi kuwa baada ya kufunga ruhusiwa kutamka maneno machafu, la, ni haramu kawaida, na hapa ni zaidi. قوله قال الأزهري. الأزهري هو صاحب كتاب تهذيب اللغة، أنا كتاب جيت تهذيب اللغة، وهو من أحسن الكتب وأجودها في هذا الباب. كتك كويلزا منينو كلغة يكين دو كتاب كبورة كبس كزوري سلام. وصاحبه إضافة لإمامته في اللغة صاحب سنة وسلامة في المعتقد. نين جمو نقوم سانا كليبات mwanachuoni akawa ni mwanachuoni mkubwa wa lugha, kisha akawa katika itikadi yake ni itikadi sahih. Maana wengi katika wanaovioni wa lugha wameteleza katika itikadi, wengi, wachache sana ambao wamesalimika. Wallahu aalam, lakini mara nyingi yatokea namna hiyo. Lakini huyu alikuwa mbali na kuwa ni imam katika lugha, ni imam pia katika sunna, mwanachuoni aliye na itikadi sahihi. Qawluhu arrafath hiya kalimatun jami'atun likulli ma yuriduhu arrajulu min almar'i aljima'u muqaddimatu aljima', tendo la ndoa na vitangulizi vya tendo la ndoa vinachokusudiwa hapo. قوله ويكون الرفث الجماع، قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ككسوديا للتين دولا. قوله ويكون ذكر الجماع والحديث به، جاء في بعض الطبعات ويكون ذلك الجماع، هو تصحيف مطبعي مكوسيا كتك تايبينج ايرا، ان تايبينج ايرا كما نقول تصحيف. قوله وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء، أي مذاكرة المرء ذلك مع أهله، كتاجا جنب لندوة لتندو لندوة pamoja na mkewe wakati amefunga. وهذه المذاكرة له يهيجه ويثيره، أو عفوا تهيجه وتثيره، وهذه المذاكرة له تهيجه وتثيره، كل كتاجا تاجا مبوا تندو لندوة akiwa amefunga humchemsha yule mwanamume akawa tamani lile jambo wakati amefunga. Fahadha mujmalu ma qila fi hadha fi maana arrafath, kwa ujumla ndio maana yalizungumzwa katika maana nini arrafath. Qawluhu wala yaskhab, as-sakhbu as-siyahu wa ikhtilatu al-aswat, as-sakhbu as-siyahu wa ikhtilatu al-aswat, piga ukelele ikawa zile sauti zitachanganyikana changanyikana, yule apiga kelele apiga kelele. Wa yuqalu bis-sin was-sad, as-sakhabu bis-sin was-sad, al-lajaju wal-aswat al-aliyah, maneno kelele kelele, maneno yasiyoeleweka kuingiliana. Kama annahu manhiyun anhu fi kulli waqtin, pamoja na kuwa sauti za juu na nini ni jambo ambalo limekatazwa kila wakati atakio mtu akufunga. Kama qala Allah tabaraka wa taala waghdud min sawtika inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir, kuna watu subhanallah hata tulab wengine tulab kelele ya nini man azumza na mwenzake kwa hapa kelele kuli kweli ama uko mahali pa kutawadha kule utamsikia uko juu kabisa wamsikia kunani إن أنكر الأصوات صوت الحمير وتاكوجي فنانيشا نبوندا بان نتو يوكو سكيه كو بالي باريز ومسانه يفزوري كو بولي. إلا أنه في وقت الصيام أشد نكارة وقت يوكو فونغا كو زممزا كو مسوتي يجوا كو مكتازو زيدي. وقوله لا يصخب يقال بالسين والصاد، أي لا يسخب ولا يصخب وصاد نسين. ولفظ الحديث في مسلم بالسين لا يسخب كتك صحيح مسلم. قوله وخلوف فم الصائم بضم الخاء هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة، كلك نجبت كان كتك عرف مبايا بارمت كفونغا كيواتا كولا عرف يا جنبايا. هذه الرائحة مستقذرة عند الناس، هرفه ني yenye kuchukiza na kumchefua mtu anapohisi ile harufu. وقد مر في ذكر ثوابها أنها أطيب عند الله من ريح المسك، amepita tumetaja huko nyuma kwa thawabu yake ni kwa harufu hii yapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nzuri zaidi kuliko mafuta manukato mazuri ya misk. والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.